A baraka szó szufi nyelven áldást, lélegzetet, vagy az élet eszenciáját jelenti, amelyből az evolúciós folyamat elindul. Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. A Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulnyi Tamás, Vasgyögy Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, és a Civil Rádióban a Baraka műsorát halljuk. A mai vendégem egy érdekes témával jön, Kafka Márta, aki Franciaországban élt hosszú ideig, és foglalkozott a vállalatok és a spiritualitás kapcsolatával és az oktatással. Ezt a kérdést fogjuk boncolgatni, vajon lehetséges-e összeházasítani a mai gazdaságot a lelkiséggel. A téma iránt, aki érdeklődik, az hívhat minket a 201 14 17-es telefonszámon. A Baraka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok, és vendégem Kafka Márta. A különlegessége a beszélgetésünknek az, hogy te egyrészt Franciaországban éltél hosszú ideig, és valami nagyon különleges munkával foglalkoztál, vállalatoknál spiritualitással töltött oktatás bevezetésével. Kérdésem az első, hogy hogyan kerültél ez a dologhoz egyáltalán közel? Mi az, ami itt elindított? Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlöm a hallgató közönséget, és erre annyit tudnék mondani, hogy mint közgazdász nagyon érdekelt a pszichológia, és bejártam itt a pszichológiai egyetemre, reklámpszichológiára, vendéghallgatóként, és valahogy a marketing és a menedzsment tanulmányai mellett mindig éreztem azt, hogy emberi oldalról sok mindent megtehetünk, hogy ez az egész működjön. És amikor kikerültem Franciaországba, 75-be, akkor azt tapasztaltam, hogy ott a kapitalista nyugati világban szinte az összes marketing menedzsment problémának, mondjuk, hogy bár ilyenkor nem jó százalékba beszélni, de mondjuk, hogy egy olyan 70-80%-ában mindig emberi problémák voltak mögötte, sőt, az emberi problémák mögött mindig kommunikációs problémák, tehát olyan kifejezési problémák, amit valamit akarnak mondani, de nem azt mondják, nem úgy mondják, és ebből vannak a félreértések, és a lehetetlenség arra, hogy közösen építsenek föl valamit. Ugye a vállalatoknál a nagyon fontos szavak és tettek lennének azok, hogy csoport, szellem, együtt dolgozni, motiváció, kommunikáció, információ áramlás. Ezek amúgy is, mint tudjuk, a globalizált világban az elmúlt 10 évben nagyon előre haladottak, meggyorsultak, felgyorsultak, és ezáltal ezek előtérbe kerültek ezek a témák a vállalatoknál, ezek a módszerek, ezek az eszközök. És ha ezeket nem jól csináljuk, akkor ezekből nagyon sok, nagyon ezek az összes problémának a forrásai lehetnek. És amikor én ezt láttam, úgy vettem észre, hogy én egy marketing management szakemberből, ugye a franciák mellett csak egy x-edik lehette volna, de amit mi Magyarországon tanultunk, kommunikációt, emberi kapcsolatokat, azt én mind fel tudtam ott használni arra, hogy inkább erről az oldalról közelítsen meg a vállalati problémákat. Lehet azt mondani, hogy amit te Magyarországon tanultál, abban volt egy olyan plusz, amit ők figyelmen kívül hagyták? Lehet. Nagyon sok plusz volt. Én a Kossági Egyetemen végeztem, és ott én megtanultam, de mondom, akkoriban minden egyetemen ez volt, megtanultam tanulni. Megtanultam megérteni a problémákat, tehát a problémát föltenni, és aztán valami nagyon érdekeset tanultam, még talán azt hiszem, hogy a marxizmus neve alatt folyt az egész, hogy a marxista dialektikának hívták ezt. Én ebből megtanultam a dialektikus gondolkodásmódot, vagyis, hogy az egészet nézze az ember, és ne csak az orra hegyéig, tehát rövid szemlélettel és rövidlátóan, hanem közép és hosszú távon. És ami most jó, az nem biztos, hogy közép és hosszú távon jó. Tehát emiatt egy ilyen dialektikus szemléletmóddal az ember nézi messzebb lát, távolba lát, szélesebben próbál látni, és abba próbálja a közép és rövid távú programokat belehelyezni. Ami nagyon érdekes, a vállalatoknál mindenhol ez megtalálható, a stratégiai tervezésnél. De ez csak a gazdaság szintjén. A gazdaság szintjén, és csak mint sokszor szavak szintjén, mert az értelmét tulajdonképpen elveszítettük, vagy talán sokszor meg se találtuk meg. Az értelme éppen az, hogy ne csak azt lássam, hogy mennyi profitot hozok, hanem azt is lássam, hogy aki nekem a profitot szerzi, vagy hozza azok az emberekkel, én úgy dolgozzak, hogy hosszú távon tervezzek velük. Én az az érzésem, hogy ebben a kérdésben Magyarországon mostanában az embereknek nagyon rosszak a tapasztalataik, és főleg a nyugati vállalati kultúra, amit legalábbis annak érzünk, vagy hiszünk, az a feszített és kicsit embertelen hozzáállás miatt az emberek úgy érzik, hogy ez mégsem működik így. Hát itt nagyon sok az ellentmondás. Én magam is észrevettem, ezt egy éve vagyok itt Magyarországon. Az ellentmondás egyrészt onnan jön, hogy a magyar piacot szerintem a nyugati cégek nem úgy veszik, mint egy hosszú távú közös kooperációs lehetőséget, hanem inkább egy gyors meggazdagodási lehetőségnek, és itt nagyon sok olyan ember találnak, aki ebbe partner szintén, mert ugye az elmúlt rendszerben talán nem volt ilyen gyors meggazdagodási lehetőség. Ehhez még a magyar szellemnek és a magyar embernek van is az esze meg a kreativitása, ami már néha egy kicsit ellaposodott a nyugati világba, és a technikák váltották át, és ezért ilyen szempontból hagyjuk magunkat befolyásolni ez a gyors profitszerzés szándékával, és ez azért nem jó, mert egy idő után, ha kiürítünk egy kosarat, és soha nem rakunk bele, akkor az már üres lesz, és akkor nagyon nehéz lesz az üresből építkezni. Én tudom rólad, hogy ezt a közgazdasági és marketing tanulmányokat, ezt tulajdonképpen kiegészítetted valami mással, amire azt lehet mondani, hogy spirituális tanulmányok. Igen, szellemi tanulással mondhatnám így, ami olyan, hogy az ember, amint rádöbben, tudatosan elkezdi, és addig tanulja haláláig, és talán még azon túl is. Valójában arról van szó, hogy először a pszichológiát vettem hozzá, a humán pszichológiát és ezeket a különböző mai modern technikákat, gestaltterápia, PNL, transzakcionális analízis, kinezoterápia és minden, ami ebbe belefért. Ezeknek némelyik egy gyógyító eljárásként is szerepel. Igen, hát minden esetre szellemi-lelki gyógyító eljárásként ebben a rohanos, stresszes világban mindenképpen egy stresszmenedzsment szemlélettel csinálják a vállalatoknál, de én valahogy ezt úgy, mint résztvevő ezekbe a folyamatokba, és úgy, mint később ennek a hordozója és tisztelője és ebben való munkálkodás során észrevettem azt, hogy ez nem elég. Ez azért nem elég, mert ez még mindig az emberek jólétét keresi, tehát az egónak, az énnek a jólétét. Ez egy ilyen külső fajta gazdagság, amire törekszünk? Ez megad egy nagyon rövid szemléletű jólétet. Igen. Még szellemi jólétet is, tehát inkább nem is szellemit mondanék én, hanem inkább egy olyan mentális közérzetet. De ez szubtilen, finoman, nagyon erősíti még az egót, és valójában attól szenved az ember és a vállalatok is, hogy túl erős az én. Ez az én annyira erős, hogy néha nem látunk át az én leplei keresztül. Ennek vannak szimptomái, gondolom. Én például gondolok olyasmire, hogy ez a, nem tudom, hogy helyes-e, ugyanerre gondolunk, ez a keep smiling gondolat, hogy Amerikában nagyon divatos, hogy legyünk nagyon fittek, nagyon pozitívak, ugyanakkor, amikor hazamegy és becsukódik az ajtó, akkor esetleg összeesik az ember, tehát kifelé a vállalaton belül, vagy nagyobb közösségbe képes valami erőt mutatni, de belül ez a tartó erő nem biztos, hogy megvan. Ez nagyon gyakori a nyugati világban, de talán már ide is beköszöntötte ez. A látszatra menés, a gyors eredményhozás céljából, és a pénzszerzés, vagy valamilyen anyagi meggazdagodás céljából. És ez azért nem jó, mert egyre jobban ránk telepszenek ezek a rétegek, annál nehezebb igazán kiemelkedni belőle és tisztán látni. A lényeg az, hogy mindezek a képességek és készségek belülről jöjjenek, és belülről akkor fognak jönni, ha én igazán belül fogok például pozitívan gondolkozni, akkor kívül én használhatok negatív szavakat, az kevésbé veszélyes, mint a fordítottja. Az egyik egy tud, ami belülről jön, az egy tudatosabb. Vagy példát erre lehetne találni? Van. Hát például itt van ez az amerikai marketing level szisztémák, mindenhol körül vagyunk véve Magyarországon, különösen szeretik ezt. MLM, multilevel. Hálózatos rendszerek. Itt azt tanítják, hogy szeressük egymást, segítsük egymást, pozitívan gondolkozunk, építően, szinergiában, győztesen jöjjünk ki, de valójában a mély lelki problémáknak kell, a lélek mélységének kell boldognak lenni, nyitottnak, rugalmasnak, segítőkésznek, és akkor lehet, hogy nem egy megadott érdek szerint történik ez az egész, hanem egyszerűen csak érdek nélkül odaadóan segítek. És azok a vállalatok, ezt akartam mondani, hogy azért ide talán ez jött be Magyarországra, de nyugaton vannak olyan vállalatok, hát nincsenek többségben, akik ezt megértették, hogyha a reklámköltségüknek egy pici kis részét igazi, odaadó, érdektelen szolgálatra, tehát humanitárius. Amiben nincs bújtatott reklám sem. Amiben még bújtatott reklám se. Ha beszélnek róla, akkor ő azt engedi, de nem teszi feltételnek, és nem. Tehát el van ettől rugaszkodva, ettől a céltól, és azt mondja, hogy én ezt azért teszem, mert nem igaz, hogy ma a világ fele nyomorog és éhezik, és a vállalatok leg sok vállalat nagyon nehezebb megy. Ha nekem jól megy, akkor igenis ebből adnom kell azért, hogy az energia tovább forogjon, a pozitív energia. Ezt mindenképp, és ezt mindjárt tudjuk, hogy ennek az eredményét érezni fogja, tehát csak ebben nem szabad ebbe a pozitív eredménybe, vagy egyéni érdekbe belekapaszkodni. Tehát ha mi is adunk valamit, akkor azt tízszeresen, százszorosan visszakapjuk, ha a motiváció tiszta. És azt hiszem, hogy ehhez viszont egy nagyobb tudat szintre való törekvés kéne. Most itt tulajdonképpen el is jutottunk ugye ahhoz a ponthoz, hogy tudatszint, amiről emlegettem többször ezt, hogy a spiritualitás, nem tudván precízen megközelíteni, hogy hogyan is kapcsolom ezt a gondolatmenetet a gazdasághoz. És a dialektikát említetted, ugye, hogy a valódi távlatok, azok végül is a spirituális szemléletben léteznek, és valódi összefüggések szemlélete. De amikor leülsz egy igazgatóval erről tárgyalni, hát akkor itt nem lesz egy skizofrén helyzet ebből, hogy az egyik oldalon ő egy üzletember, akinek legfeljebb érdekei vannak, és a másik oldalon lehet egy ember, aki az önzésével küzd esetleg, hogy most melyiket is akarja, azt a lelki értéket, vagy azt a pénzt, amit remél megkeresni. Hát itt eleven azt kell mondani, hogy azokkal a vállalatokkal és vállalatigazgatókkal lehet erről egységon beszélni, akik önmaguk is ebben a folyamatban, mint felelősségteljes emberek és gondolkodók vesznek részt, magyarán, akik már saját magukon is munkálkodnak ezen a területen. Kevés a mai igazgató közül az, aki erre időt szentel, vagy pénz, vagy energiát, ez így igaz. De valójában az lenne jó, azok lennének a menedzserek, akik ebben már egy kicsit előbbre járnak. Igen. A vezetőknél az a helyzet, és általában a vállalatoknál, politikánál ugyanúgy, hogy a mindennapi problémák töltik ki az időt, energiát, pénz, és hiába van egy bizonyos mértékig egy jó motiváció, egy akarat, egy szeretné, ha... De az időből kifut, az idő az véges, a tér véges, na most merre adja a preferenciáját. És az a vállalatigazgató, aki elég távol lát, és elég szélesen, és a preferenciáját a távolba tudja tekinteni, és nem csak az anyagi, hanem a szellemi felemelkedés felé, azok általában jobban működnek, mert egy olyan klímát kreálnak a vállalatoknál, amely lehetővé teszi, hogy egyrészt az emberek nem fognak elmenni a tudásukkal, hanem a tudásukat még jobban fogják fokozni és képezni, és abba a ott és itt és ott abba a hely, azon a helyen fogják beinvestálni. A másik pedig, hogy egy olyan kölcsönös együttműködésen és egy ráérző együttérzésen, és azt lehet mondani, egy szeretett láncolaton keresztül fog működni a cége, ami ma még itt néha illúziók talán, de én magam ismerek ilyen vállalatvezetőket, és ilyen vállalatokat, és ennek köszönhetően nagyszerűen felvitték még a profitjukat is. Csak nem ez volt a cél. A cél, ez egy eszköz lehet. A cél az, hogy én, mint felelősségteljes ember, fontos ember a mai világban, olyan döntést hozzak, amivel a csoportomat, vállalatomat, országomat, nemzetemet, ottani helyi részemet mind fölemeljem. Önök a Baraka műsorát hallják, Bányai Géz vagyok, és Kafka Mártával beszélgetünk. Méghozzá kanyarodjunk vissza arra, hogy ugye pszichológiát, közgazdaságtan tanultál, és mégis egy ilyen spirituális dolognek a végrehajtására adtad a fejedet, hogy talán volt még valami lépés ott, amiről nem beszéltem. Igen, a pszichológiai intervenciók során észrevettem azt, tréningeket csináltunk a humánpszichológiai módszerekkel, és azt vettük észre többen magammal, hogy ez még ugye az egót erősíti, és ezzel még nem lesz egy olyan tudatváltozás, amiben igenis rádöbbenek arra, hogyha a másikat elfogadom, ha másikat szeretem, ha másikkal együttérző vagyok, és ha másikkal a bölcsesség felé törekszem, akkor sokkal nagyobb eredményeket érek el, de nem csak profit eredményt, azt is, az egy mellékes dolog, de a saját közérzetem és a másik közérzete, és így azáltal a vállalat közérzete olyan magas szintre emelkedik, hogy a mai világban mindenki tudja, hogy a legnehezebb jó embereket találni, kiválasztani, és hogy legnehezebb olyan vállalatokat találni, ahol jó közérzet van. Ma azt lehet mondani, hogy az egyik devizája egy vállalatnak az, hogy hogyan tudja a vállalatának az általános intelligenciáját felhasználni, egyrészt, másrészt pedig a közérzetét, a vállalat közérzetét emelni. Na most ahhoz, hogy én ezt az utat megtaláljam, megtaláltam először a jóga útját, és szinte paralel módon egy nagyon szép keleti tanítást a tibetiek hoztak nekünk a nyugat legkülönbözőbb országaiba át olyan tanításokat, amelyekkel rádöbbent minket arra, hogy mi az, hogy együttérzés, mi az, hogy szeretet, mi az, hogy megértés, mi az, hogy bölcsesség, mert erről mi sokat hallunk, de nagyon nehezen tudjuk megérteni azt, hogy ez hogy kell a gyakorlatban csinálni. Ezeket össze lehetne foglalni egy kis csokorba, vagy egy pár mondatban? Hát az egyik például van egy olyan tanítás, hogy a hat tökéletesség. A hat tökéletesség az tulajdonképpen az első, a generozitás, az, hogy adok, nagy szolgálok, nagy lelkű vagyok. Azáltal, hogy ezt csinálom, azáltal én nyitok. Tehát a másik felé egy élan, egy nyitást eszközlök, és ezzel a nyitással ez szellemi, fizikai, testi, energetikai nyitást jelent. Ezzel a nyitással nagyobb befogadó képességet engedek számomra arra, hogy észrevegyem, hogy nem csak én szenvedek, hanem a másik is szenved. Tehát ezt az úgynevezett szenvedés misztikáját jobban meg lehet érteni, és ezáltal jobban ki lehet fejleszteni egy olyan etikai gondolkodást, ami nem azért van, mert azért nem azért leszek etikus, mert azt mondják fölülről. Ez a szenvedés misztika, ez az együttérzés, vagy látni a másik lénynek a gondjait, úgy, mint az enyémeit, vagy... Ez a szenvedés, ez tulajdonképpen a tibetiek úgy mondják, hogy a szenvedés és a boldogság körében élünk, tehát ami ma boldogság, az holnap szenvedés, igen. És ez így igaz, hát látjuk, erre egy olyan példát szoktak mondani, hogy ha itt látok egy 400.000 forintos cipőt, azt megveszem, örülök neki, hogy milyen olcsó, és holnap ugyanazt meglátom 3000-ért, akkor már jaj, de hülye voltam, 4000-ért, vagy 3000-ért is megvehettem volna. Igen. Tehát ez egy relatív szenvedési boldogság folyamata, amiben mi így evezünk ugye a hullámokon, és az lenne jó, ha ezektől teljesen el tudnánk rugaszkodni. Na most ehhez eleven meg kell azt értenünk, hogy meg kell ismernünk önmagunkat és a másikat. Na most akkor tudjuk magunkat és önmagunkat megismerni, hogyha ez a nyitás, tehát a szellemünk egyre nyitottabb, és a tudatunk egyre magasabb szintre kerül. És ekkor tudjuk azt elérni, hogy belülről jövő módon tudjuk etikusan fogadni a mások cselekedeteit, és nem elítélni. Ebből jön aztán a tolerancia. Igen. És ebből jön aztán az, amit úgy hívunk, hogy energia, tehát felszabadul az energia ezáltal. Tehát nem ragaszkodom görcsösen hozzá, hanem felszabadul. És amikor már felszabadult ez az energia, akkor tudom igazán elérni azt, hogy türelmes legyek a másikkal. Uh-huh. Tehát hiába mondom én valakinek azt, hogy légy türelmes, és ne légy stresszes, nem tudom, mert az energia belém van szorítva, szenvedek, nem tudom mitől, a másikat nem becsülöm, attól lelkismeret furdalásom van, és ahelyett, hogy egy ilyen felelősségteljes magatartást fejlesztenék ki, amiben odafigyelek a másikra, segítséget nyújtok, jobban megértem, ezáltal nagyobb nyitáshoz, etikus gondolkodáshoz, és a másik felé nagyobb kinyíláshoz vezet, utána egy nagyobb energiát kapok, és ezután egy nagyobb türelmet érhetek el, és csak ezután érhettem el azt, amit úgy hívnak, hogy koncentráció. Mert tulajdonképpen a legtöbb probléma, a mai biztonságtechnikai problémák legtöbbje abból jön, hogy nem eléggé koncentrál az ember, nem eléggé abban van, amit csinál. Uh-huh. A jóga is mondja, hogy abban légy, amit csinálsz. Igen. És ha nem legyen tudok... Legyen a figyelem ekkagra egyhegyű, ugye? Egyhegyű. Igen. Igen. Fókuszoljon egy pontra, arra, amit csinál. Mindegy, hogy mit csinál, de arra azonban teljesen benne legyen. És csak ezután lehet elérni egy olyan állapotot, ami viszont, ezre szokták azt mondani, hogy meditációs állapot, vagy calme mental, mondja a francia, magyarul ezt úgy fordíthatnánk le, hogy a szellem nyugodtsága. Uh-huh, és a derű. Hogy mondja magyarul? Hát az elme nyugodtsága. Az elme nyugodtsága. Uh-huh. Erre szokták azt a példát mondani a keletiek, hogy ha a nap süt, vagy akár a hold, és a víz sima, akkor pont azt a képet adja vissza, igen, ahogy ami. De amint a víz ugye tükrözik, akkor összetörik a kép, uh-huh, és a mi elménk, vagy szellemünk az ilyen összetörő formában adja vissza a dolgokat. De ha én igazán tisztán megélem, bármit is csinálok, bármilyen kapcsolatba kerülök, akkor a tisztánlátást segítem elő. Uh-huh. Na most ilyen szempontból a vállalati vezetőknek azért van nagy felelősségük duplán. Az egyik azért, mert emberekkel foglalkoznak, sőt, nem is kis számú emberekkel, másrészt pedig a mai világ meg kell, hogy mondjuk, hát ez nem szégyens, mindenki tudja, hogy a vállalatvezetők, a politikusok uh-huh döntenek, uh-huh, azt lehet mondani a fejünk felett. Igen. Ma nem a szellemi vezetőket, és a papokat, és a tisztánlátókat, és a filozófusokat kérik, mert ugye arról elintézik, hogy azok úgyse tudják a gazdaságtant, és azokat kizárják, holott a... Valami könyvtárba be kell dugni őket. Vagy... Igen. Tehát uh-huh ilyen szempontból viszont egy vállalatvezetőnek nem csak hatalma van, hanem a hatalom az olyan felelősséggel uh-huh ruházza föl, amit ha az összes vállalatvezető, aki ma van a világon, ezt tudna, akkor azt hiszem, hogy a fele, vagy a háromnegyed uh-huh lemondana róla, mert nagyon nehéz uh-huh ezt a felelősségérzetet szinten tartani, és még magasabb uh-huh szintre hozni. Nagyon úgy tűnik, hogy néhány elemben tudják, csak negatív módon használják ezt ki. Igen. Például volt a Barakában is erről szó, Kagyló Kürt folyóirat is írt róla, az öbölháborúnak a manipulált híreiről, tehát ami tulajdonképpen egy reklámhadjárat volt, valójában nem annyira a fegyverekkel vívták, hanem fegyvergyáraknak a manipulált hírgyárai ontották a híreket. Tehát nagyon, nagyon ott volt mögötte a gazdaság, sokkal jobban, mint a politikusok. Tehát a politikusok csak mint kis kutyák vettek részt ebben, és csak hát szócsövei voltak, úgy tűnik, valami nagyobb erőnek, gazdasági erőnek. Igen. Hát erre mondják azt, hogy tulajdonképpen valamilyen egyéni, vagy valamilyen pici közös érdek magának megkaparintotta. Igen. Vagy maguknak megkaparintotta ennek a gyümölcsét. És ez tulajdonképpen erre azt mondja ugye a keleti filozófus, vagy a szellemi út, hogy ez a tudatlanságnak a műve. Igen. Az nem azt jelenti, hogy nem annak a tudatlanságnak, mert nem tudja, mert tudja, hanem nem tudja, hogy mit nem tud. Tehát nem tudja azt, ez hogy... Ez egy ilyen lelki sötétség. Egy lelki sötétség. Igen. Csak képzés, továbbképzés útján lehet fejleszteni, és a helyére tenni. És ezért nagyon fontos ma a képzés, továbbképzés és a tréningek. Na most, amikor találkozik egy vállalat ezzel a gondolattal, hogy neki ebbe érdemes volna részt venni, akkor hát nem ijesztő számukra, hogy tulajdonképpen egy olyan tanulmányt kéne folytatni, amikor talán esetleg, ha igazán el akarna menni, évekre ki kéne kapcsolniuk. Tehát mondhatnám, úgy hangzik a dolog, mintha azt mondanád, hogy menjenek egyelőre meditálás, tanuljanak az erdőbe, vagy menjenek be a hegyekbe, és majd 5 év múlva, amikor már elég erősek lelkileg, akkor már máshogy látják a dolgokat, és visszajöhetnek. Nem, ellenkezőleg ezek a módszerek, amiket például mi is csinálunk, nekünk van itt egy pici kis cégünk, amelyik ezt csinálja, az valójában lerövidíti az időt. Tehát elmentünk egy kicsit mi a jóga, a tibeti területre, a katolikus misztika területére, a Bibliát elolvastuk ilyen szemszögből, és megpróbáljuk megérteni, hogy a mindennapi életbe hogy lehet ezeket használni. És utána a humán pszichológiai technikákkal, módszerekkel, segítségével, ami meggyorsítja a dolgot, próbáljuk integrálni a vállalatoknál, és éppen azért, mert a csoportdinamikai módszerekre támaszkodunk, ezért ez lerövidít mindent. Itt csak egyetlen egy probléma van, hogy aki erről nem tud, az hitetlen. Na most általában akinek hite van, az nem hitetlen, az meghallgatja és lát benne. A hitet hogy lehet kifejleszteni? Azt a hitet, hogy a dolgok jól működnek, hogy rendszerben működnek, hogy ezeket a jól rendszerben működő dolgokat az ember a tudatlanságával rontja el, és hogy ezt vissza lehet állítani. A tibetek úgy mondják, hogy a dolgok hogy az élet szenvedésből áll, a szenvedést mi kreáljuk, a szenvedést mi tudjuk megszüntetni, és utána mi tudjuk azt az utat mutatni, hogy ebből a szenvedésből hogy lehet kijutni. A Baraka műsorát hallják, Kafka Mártával beszélgetek, Bányai Géza vagyok. Ugye a vállalatoknak és a spiritualitásnak a kapcsolatára, hogy ez a bizonyos spiritualitás, ez bajom, hogyan vihető be a vállalati életben. Hát szeretnék veled vitatkozni egy icipicikét, vagy ellentmondani, hogy nem mondjuk azt, hogy a spiritualitás, például Franciaországban nem lehetett mondani, ki se lehetett ejteni, mert akkor elvágtuk minden szálat a vállalatra vezető úthoz, és már pedig nagyon fontos, hogy egy-két ember a vállalaton belül is gondolkozon így. Itt csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy én valamikor szívesen elhagytam volna a vállalatot, amikor én ezzel az úttal találkoztam. Tehát te a spiritualitás és a vállalat kapcsolatában a vállalatot akartad elhagyni. Én a vállalatot akartam elhagyni, kint volt Franciaországban, és egy nagyon kedves barátom azt mondta, Márta, ezt ne tedd, mert kevesen gondolkoznak így a vállalatokon belül, és a vállalatokon belül van a legtöbb tudatlanság sokszor univerzum tudományát illetően. Tehát te maradj bent, és próbáld úgy elhinteni ezt a te közgazdasági tudásoddal és marketing management tudásoddal, hogy az célt és formát kapjon. Emiatt van az, hogy tulajdonképpen a cégünket is nem úgy neveztük el, hogy valamilyen mikrokozmos, vagy, hanem azt mondtuk, hogy Transurop Management. Tehát, hogy még véletlenül se érezzék azt, hogy itt most nem tudom én, mi történhet, mert itt nem a spiritualitást szeretnénk mi bevezetni, hanem azt, hogy azok az emberek, akik a vállalatokat csinálják, finanszírozzák, vagy akár akik ott dolgoztatnak, vagy dolgoznak, azok mind egy magasabb tudati szintre emelkedjenek, mert felelősséggel tartoznak, nagyon fontos szerepük ugye, miatt is, hogy mi lesz, mivé lesz a univerzumunk, mivé lesz az országunk, mivé lesz a városunk, mivé lesz a vállalatunk, azok a családunk, és azok a családok, akik ott dolgoznak, és ez már egy olyan következményekkel is jár, ugye sokszor beszélnek a reinkarnációról, a kármáról. Én erről is szeretnék egy szót mondani, hogy a kárma az nem más, mint az akciónknak, tevékenységünknek reakciói vannak. Ez tulajdonképpen egy mondhatni fizikai törvényszerűség, tehát ez nem messze nem misztikus dolog. Abszolút nem. Ez, ha én itt valami rosszat teszek, akkor lehet, hogy máshol, lehet, hogy másnak, lehet, hogy másféleképpen ennek a gyümölcse nem be fog érni, de negatívan. Most ez persze, ez nagyon érdekes, mert egyéni szinten tényleg nehezen veszük ezt észre, de a vállalatok rossz tetejének a következményét, azt nagyon-nagyon lehet látni, hisz ott borzasztó pusztítások, vagy borzasztó veszélyes dolgok jönnek elő pillanatok alatt. Nem? Elég, hát, ha egy tankhajó elszét zátonyra fut, és akkor 200 kilométeren mindenütt ott a tengeren az olaj például. Mondtad, hogy mondjak példát. Nem is akarok az én professzionális életemből példát hozni, mert csak a tegnapi híradóban láttam, hogy az olasz ház összedőlt. Igen. Ott valaki valamit gyorsan meg akart csinálni, nem nézett a mélyére, nem tudta azt, hogy a tetteinek következményei vannak, és íme, 30 embernek, vagy annál is többnek kellett meghalnia. Ilyen rengeteg van. Ami még rosszabb, tegyük hozzá, hogy a hírek között ugye elsült az, hogy 25 millió ilyen ház van Olaszországban, tehát ez a technológia, ez 25 millió háznál veszélyes technológia, tehát okozhat problémát, ami nem túl kevés. Igen. Na de mondjuk ezután a házdülés után meg fogják nézni talán azt a 25 ezeret. De miért kellett 30-nak meghalni azért, hogy ezt a 25-öt megnézik, holott már ezt tudták. És ilyen nap, mint nap előfordul. És ezért én azt szeretném kihangsúlyozni itt a rádióban, mert akik hallgatnak minket, úgy közösen fogjunk össze, és egyáltalán csak azt adjuk magunknak célul, hogy amit csinálunk, és ahol csináljuk, azt a magunktól telhető tökéletességgel csináljuk. Az mit jelent? Hogy az én tudatom ma idáig megy. Addig én tökéletesen csináljak valamit. Utána már nem tehetek róla, vagy nem az én dolgom, utána már felajánlom a jó Istennek, és azt mondom, hogy Istenem segítsél, de és állandóan imádkozom, állandóan kérem a segítséget, és a másik pedig, hogy ez majd egy kis gyakorlat, állandóan megköszönöm a segítséget. Tehát minden siker vagy sikertelenség után Én megköszönöm a segítséget, mert ugye, ha sikertelenség van, akkor is lehetne még nagyobb. És ha siker van, nem szeretném, hogyha az én sikeremnek tudna be, mert akkor megint csak az én egómat fejlesztem és növelem. Szóval itt ez egy tulajdonképpen a képzés, továbbképzésnek óriási szerepe van ma. És mit lehet ebből átadni ezen a szinten? Hát mi például gyakorlatban a menedzsereknek, nagyon sok menedzser szemináriumot, top menedzser szemináriumot csináltunk, ahol a menedzsment tanítottuk, de a menedzsmentnek ezt a részét is megtanítottuk a motiváció és a kommunikáció kapcsán, mert ezt a motivációt és a kommunikációt nem lehet máshogy tanítani. Uh-huh. Tehát becsapnánk őket, hogyha azt mondanánk, hogy ezek a rövidlátó, gyorsan eredményt hozó technikák azok, amelyek egy vállalat életét hosszabbítják. Igen. Ez nem igaz. A vállalat életét azt fogja meghosszabbítani, hogyha állandóan, láthatatlanul és láthatóan is csak jót tesz. És azért mondom, hogy láthatatlanul, mert például lehet az, hogy valaki jót tesz, de nem jót gondol, vagy nem jót beszél. Akkor már nincs harmónia. Uh-huh. A vállalat azt jelenti, hogy ugye organization, orgánon, az harmónia, egyensúlyt jelent. Uh-huh. Ezt a harmóniát, egyensúlyt ugyanúgy ki kell alakítani bennünk egyénbe, mint a csoportba, mint egy vállalati, vállalati csoportba, vagy mint egy országba. Tehát erre a egyensúlyra, harmóniára állandóan törekednünk kell. Egészségben, oktatásban, vállalati életben, egyéni életben, családi életben. Uh-huh. És ez valójában egyszerre egy ilyen átfogó, globális, mondjuk azt, hogy stratégiai szemlélettel lehet csak csinálni. És hogy én szeretnék hallani egy esetet, hogy mondjuk elmentetek egy ilyen céghöz, fogadtak ott, elkezdtétek, hogy mi változott meg tulajdonképpen, és mondjuk a hosszú évek után visszanézel, hogy mennyire tudják használni ezeket a ismereteket? Hát például több ilyen cégnél voltunk a Renault-ba, ott az volt a probléma, az alapprobléma, hogy ebben a nagy, felgyorsult, globalizált világban mit csináljanak, küldjenek mindenkit, és új embereket vegyenek föl, akik értik a mai modern információs. A régi munkások túl, hogy mondjam, maradják voltak, már nem tudtak tanulni, vagy mi volt? Sokkal több pénz és idő kell ahhoz, hogy egy 40-en felüli kavintont szedő probléma is. emberkének ezeket megtanítsák. De ott van az vállalati kultúra. Ha mindenkit elküldünk, vagy egy nagy részét, akkor az egy kicsit úgy szerepel, szokták mondani az oltásnál, hogyha nincs beoltva x százalék, akkor újra előjön a betegség. Igen. Na most ez így ugyanúgy van, ha sokakat elküldenek, akkor valójában a vállalati kultúra is elmegy vele, és akkor azt kell újraépíteni új emberekkel, olyan új emberekkel, akik nem lesznek olyan hülyek, mert tehát a Renault például azt a politikát választotta, hogy nem küld el mindenkit, vagy nagy részét, hanem megpróbálja átképezni őket. Ezért volt egy ilyen 8 napos szeminárium mindenki számára, amelyben nem is felmérték, hanem segítették tudatosítani az emberkékben azt, hogy mire képesek, és milyen irányba mehetnek. Uh-huh. Tehát úgynevezett FBO, Formation Bilan Orientation, képzés, bilan az mérleg, és orientálás. És amikor egy ilyen 8 napos szeminárium után tisztában lett az illető avval, hogy tulajdonképpen mit tud, mit ér, mit szeretne. Tehát először a saját magával hoztátok őket. Igen, önismeret. Önismeret, mondjuk vállalati önismeret, tehát a vállalati dolgokhoz képest mit tud, de abban mindig előjött az, hogy ugye a vállalati dolgok is kommunikáció, motiváció, a másikkal való együttműködés, a másikkal való információ kicserélés, tehát ezek mind a mai, mindennapi életben megtalálható, és amikor ez megtörtént, akkor meghúztunk egy mérleget közösen. Általában nem a csoportvezető csak segítette. Adta a szájába a mondatokat, vagy a szavakat, hogy mind gondolkozzon el. Ő a főnökével együtt meghúzta magának azt, hogy ilyen vagy olyan irányba szeretnék fejlődni. Uh-huh. és akkor elküldték ilyen képzésre, továbbképzésre. Ami már egy konkrét szakmai képzés. A már egy konkrét, de még ez a konkrét szakmai képzés is, avval kezdődött, hogy probléma megoldó képességfejlesztése. A minőség kifejlesztése a mennyiség rovására, illetve mennyiség jó, meghatározott mennyiség, nagyon magas minőségi szinten, tehát úgynevezett totális minőség, ami ma az ISO-val mérhető. Itt szeretném megemlíteni, hogy most szeretnék oktatásba is bevezetni ezt a minőség ellenőrzés biztosító programot, és én ezen mindig elgondolkoztam, hát hogyha ezt az egész sok pénzt arra adnánk, hogy képezünk maximálisan személyiségfejlesztést, önismeretet, emberismeretet, és a dolgok ismeret, mélyebb ismeret, akkor talán a minőség jönne, nem is kéne mérni, mert az állandóan emelkedne. Tehát ilyen szempontból szintén a Renault-ban is ezt csináltuk, és akkor utána olyan szakmai ismeretek, hogy hogy tud például marketing szemlélettel, vagy pedig ilyen minőségi szolgáltató szemlélettel dolgozni, hogy minden alkalommal egyszerre szállító és fogadó, szállító és kliens. Tehát ha egy autóiparban egy láncolat jön, akkor ha ő tökéletes munkát kap, ahhoz hozzáadja az ő tökéletes munkáját, és akkor egy tökéletes munkát küld tovább. De ha minden tökéletlenség így osztódik, szorzódik, akkor a végére olyan tökéletlen lesz, hogy állandóan visszajönnek a hát félig hibás kocsik. A szocialista vállalkozás lesz a végén belőle. Igen, hát tulajdonképpen a Dalai Láma, aki mindig mondja, hogy a szocializmusban nagyon sok mindent jónak tartott. Ezt nem ismerte. Sok mindent. Igen, a Dalai Láma az mindig mondja, a kommunizmusban nagyon sok mindent jónak tartott, csak éppen mindig az a probléma, hogy a működése, hogy a kapitalizmusban sok minden jó, csak hogy működik. És a működését kell tulajdonképpen képzés tovább képzéssel segíteni a vállalatoknak. Na most, amikor az emberek ezt kapnak egy ilyen segítséget, ez érzékenyebbé teszi őket olyan finomabb dolgok iránt is, ami mégis ugye minket a spirituális oldal is érdekel, személyes okoknál fogva is, hogy ők nem csak a vállalaton belül, hanem az életük más terén, vagy a világban elfoglalt helyükkel, hogy mondjam, elégedettebbé válnak, vagy aktívabbá, vagy jobbak lehessenek. Igen, hát eleven ez egy olyan folyamat, hogy egy csoportba elismerve vagyok, és elismerem a többit, vagy legalábbis ennek az irányába megyek. Már eleven észreveszem, hogy a másik is létezik, és hogy a másiknak is van problémája, és hogy talán az én problémám eltörpül a másik problémája mellett, és talán én tudok a másik problémáján segíteni. És ettől kezdve belülről kialakul egy önismeret, emberismeret, a dolgok forrásának az ismerete, tehát a igazi probléma felvetés ismerete, hogy hol a probléma, mert általában a probléma felvetéskor csak tényeket közlünk mindig, de igazán hol a probléma alapja, és akkor már azt szoktuk mondani, hogy a jó probléma feltétel az egy fél megoldás. És a megoldás akkor már szinte olyan értelemben magától jön, hogy mindenki hozzá akarja adni a pozitívumot. És az az érdekes, hogy vannak ilyen nagyon jó technikával működő csoportok, amelyek három napig nagyon jól érzik magukat, euforisztikus eredményekkel, és utána már néhány hét, hónap múlva is felejtik, hogy ott mi volt. Az ilyen fajtájú tréningeken, amiket mi csinálunk, az lehet, hogy azon a három napon is jól érzik magukat, de lehet, hogy nem lesz euforisztikus hangulat. Viszont például a Renault-ba, de más vállalatoknál is 4-5-6. Év után is emlékeznek ránk tisztelettel, kegyelettel, odaadással, együttérzéssel, és valami a szívükben megmozgott. És ez azért van, mert tulajdonképpen az embertől azt várják, hogy oldja meg a problémákat csak a gondolkodásával. De hát van lelkünk, van szeretetünk, van szívünk, van testünk, van együttérzésünk, és van még millió egymás dolgunk, ami tulajdonképpen elsorvad. És ezért mondjuk azt, hogy az ember a 100%-os potenciájából a tizet se használja föl, és ha az a vállalat, aki ráérez arra, hogy azt a 90-ből meg tudjon, csak egy pár százalékot ki tudjon hozni, és mindig ahhoz hozzáadjon, akkor jót tesz maga saját magának, a vállalatnak is, a piacának is, az országának is, de jót tesz annak az embernek is. És ilyenkor már egy olyan üzleti kapcsolat áll fönt, ahol nem az van, hogy én jól átvágtalak, mert megvetted a portékámat, hanem kaptál, adtál. És ezt hívják ugye az adás-kapás dinamizmusának, ami ha szintén egyensúlyban, harmóniában van, akkor egy megelégedett, kielégült, boldog emberről, csoportról, vállalatról lehet szó. Beszélgetésünk utolsó szakaszához érkeztünk a Barakában a Mártával. Ugye beszéltettünk arról, hogy milyen módon lehet segíteni a vállalatoknak ezt a belső harmóniáját, hogy lehet kialakítani. Vajon segít-e ahhoz, hogy nagyobb demokratizmus, hogy alakuljon ki egy vállalaton belül. Tehát nagyobb figyelem legyen, mondjuk úgy, most ilyen szakszervezeti szemlélettel nézve, ugye a munkások és a vezetők közti ellentét az vajon, vagy az érdekeknek a kölcsönös figyelembevétele az vajon mennyire változik? Franciaországban nagyon erős szakszervezeti mozgalom van, és nagyon régóta, 71 óta van nagyon erős képző-továbbképző program a vállalatoknál kötelező módon, és evel élnek is. Azt veszük észre, hogy olyan nagyszerű fejlődésen mentek keresztül, talán ma el lehet mondani, hogy egyik legdemokratikusabb ország a Franciaország, attól függ, hogy a demokráciát hogy határozzuk meg, de ezen a szinten nagyon demokratikus, és nagyon etikus. És mi úgy gondoljuk, hogy itt Magyarországon elsősorban, először is ezekkel a technikákkal és eszközökkel és szellemiséggel a demokráciát és az etikát kell kifejleszteni. Előbb az etikát, és az etika hozza magával a demokratikus gondolkodásmódot, de ez nagyon hasonló ahhoz, amit az előbb mondtunk, hogy az emberhez, tehát, hogy adok, etikus, ezáltal etikusan gondolkozom, és így aztán megy a tovább a sorozat. Ugyanez van egy csoportnál is. A vállalat ad, ezzel fölhívja magára a figyelmet, de nem azért ad, mert föl akarja hívni a figyelmet, hanem akaratlanul fölhívja magára a figyelmet pozitívan, ezáltal jobban odafigyelnek rá, ő is a többiekre, és így nem csak piac formáló és életstílus formálóvá válik az a vállalat, hanem ha még megtartja a humán gondolkodását, és avval befolyásolja a különböző humanitárius, vagy egyéb ilyen szociális, civil problémákat a jó irányba, akkor az feltétlenül egy hosszú életű vállalat lesz. És én azt úgy érzem itt egy éve, mióta Magyarországon vagyok, hogy talán ez lenne a legfontosabb. Az etika és a demokrácia kifejlesztése, akár azért, hogy a közös piachoz közeledjünk, de főként azért, hogy a saját jó érzésünk a saját miatt, jó létünknek, hogy ne érezzük azt, hogy úton, útfélen átvágnak minket, becsapnak, elveszik, amink van, hanem igenis azt érezzük, hogy a boldogságot keressük mindjárt, és azt fejlesszük mindjárt. Uh-huh. A mindennapi apró olyan örömöket, amikor bemegyünk egy közérbe, és kedvesen néznek ránk, és megkérdezik, mit akarsz. Vagy én például, nekem van egy éttermem, ahová rendszeresen azért járok, mert úgy foglalkoznak ott a vendégekkel, személyesen hogy a Mérleg utcai borozó, hadd csináljak nekik reklámot, mert nem fogsanak sokáig tartani. Ott mindig úgy fogadnak, hogy onnan úgy mész ki, hogy na, én itt kaptam valamit az ételen túl. És ha ezt el tudjuk érni az élet minden területén, de ezt tudatosítani kell, ez olyan, hogy zongorázni is csak akkor tudunk, ha gyakoroljuk, ezt is gyakorolni kell, de ha erről nem tudunk, akkor nem tudjuk, hogy ezt gyakorolni kell. És itt tulajdonképpen lassan ugye a végéhez érkezünk ennek a beszélgetésnek, és amit érintettél, az valóban nagyon súlyos probléma, hisz itt Magyarországon főleg a gondunk az, hogy a erkölcsi dolgok helyett törvényekkel, meg szabályokkal próbálják a dolgokat megoldani. Tehát, ami nem igen működik. Nem működik, mert nincs olyan erkölcsös ember, aki betartsa őket. Igen, tehát ez egy kígyó rágja a farkát. Hogy milyen terveitek vannak arra, hogy itt egyáltalán ezt lehessen csinálni, vagy melyik végén lehet ezt elkezdeni egy ilyen munkát? Hát próbálkozunk. Nagyon-nagyon nehéz, mert úton, útfélen nehézségekbe ütközünk. Az úgynevezett híres keresztbetevések tömkelegét ismerjük meg. Akarva akaratlanul, sokszor ez tudat alatt jön, mert ugye hát a tudatlanságban jönnek ezek a dolgok. És az energiánk nagy része elmegy avval, hogy megoldjuk azokat a nem etikus, erkölcstelen, nem morális problémákat, amik valahogy nem is mi kreáltuk, de hát a részeseivé válunk. És ez nagyon energiaölő és evő. Ennél sokkal jobb lenne, ha mindjárt együtt közösen kreálnák. Rengeteg a munka, mindenkinek jut munka. Fizetett, és civil munka is. Tehát Franciaországban nincs olyan ember ma, aki legalább pénzének egy részét, vagy idejének egy részét humanitárius munkában ne fektetné, de nem azért, hogy lebegtesse, hogy én ezt csinálom, hanem mert ez a lelki-testi higiéniához hozzátartozik. Én nem tudok úgy jól érezni magam, ha tudom, hogy egy csomóan éheznek, szomjaznak, lakásuk nincs, stb. Na most ezt a folyamatot úgy lehetne tudatosítani, hogy egymásnak segítjük a szemünkben és az arcunkon levő örömmel és derültséggel, hogy ez létezik, ez működik. Ha együtt vagyunk, akkor ez jobban működik, és hogyha ezt kitartóan csináljuk, akkor nem csak a mi közérzetünk, hanem az országunk lakrészünk közérzete is jó lesz, és ebből a közérzetből fogunk tudni olyan dolgokat meríteni, amely majd olyan taggá tesz minket a közös piacban, meg a világ szerepben olyan szerepet kapunk, ahol nem csak a válunkat, vagy a mellünket veregetjük, hanem majd mások fogják a mi nekünk hálásak lenni, mert a mi hálánkat is megérezték, és a mi nyitottságunkat is. És talán lehet az is, hogy segít abban is, hogy az ember ne egy ilyen gyarmati elképzelésnek a része legyen, hanem a saját kvalitásait az ki tudja mutatni jobban. Hát ez akkor fog segíteni, hogyha a politikusaink is erre rádöbbennek, a vállalati vezetőink is, a bankosaink is, és ezt úton, útfélen mindenhol segítjük és tanítjuk. Ennek meg egy alapja van, és ezt engedd meg, Géza, hogy itt elmondjam, hogy minden, amit csinálunk, azt nem a magunk jójáért és a mi egónk tovább növeléséért tesszük, hanem azért, hogy a dolgok úgy működjenek, hogy holnap egy icipicit jobb legyen, mint ma, mindenkinek, mindenhol. És ezt csak úgy tudom elérni, hogyha én mindig másra figyelek oda, és a magam egyensúlyát, egészségét, csak annyi, szóval az is fontos, mert ha az nincs, akkor nem tudok másokra odafigyelni, de azzal a jó Isten vagy az égiek foglalkoznak, ha én megadott motivációval csinálom a dolgomat. Igen. Odaadó szolgálattal. Ha. Ezt meg már te jobban tudod, hogy mit jelent. Köszönöm szépen a beszélgetést.